Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah hepimizi ateşten korusun kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizlerin ayakları kaymasın diye bizlere resuller, nebiler göndermiş ve dini anlatmıştır kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Geçen derslere devam edecek olursak, akide derslerine, en son tevhidin cüzlerinden korkuda kalmıştık. Allah hepimize korkan bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir dua, faydalı bir ilim versin. Kardeşlerim, ilahla tağutu izah ederken, tağutu Allah'a giden yolu kesen her şey, ilah Allah'tan başka ibadet edilen ve itaat edilen her şey, tağut da Allah'a ibadet ve itaattan alıkoyan her şeyi de izah etmiştik. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeş. Evet. Yani kelime olarak eş manalı ama manasını verirken farklı veriyorduk. Yani ilah Allah'tan gayri ibadet edilen her şey, tağutsa Allah'a ibadetten alıkoyan her şey. Yani bir kadın, bir para, bir mevki, bir nefis, bir dünya, bir salih insan, bir kafir insan ilah ne yapabiliyor? Olabiliyor. İlahsa Allah'a ibadetten alıkoyan her şey. Burada nasıl alıkoyar? Kendisiyle, askeriyle, gücüyle korkutur. Avaneleriyle korkutur. Ama seni korkutur. Neyden korkutur? Ölümden, eziyetten, işkenceden, hapse atılmakla seni korkutur. Onun ulaşması sana Allah'ın takdiriylendir. Ama ölüm sana bir kazayla, bir kurşunla, bir yerden düşmekle de olabilir. Allah hepimize hayırlı bir ölüm nasip etsin. İşte buradaki sebep Allah'ın takdiri neyse, bizse, bize düşense, tevhiddeki hakimiyette, nerede olursak olalım ölüm bize gelecek, bizi bulacak. Bundan kaçmamız mümkün değil. Kaçsan da, hastalansan da, korksan da, korunsan da, hatta muhkem kaleler içine gizlensen de, ecel seni gelip bulacak. Ne kadar emniyette olduğunu hissedersen hisset, ölüm gelip seni ne yapacak? Bulacak. Yani Allah'ın yazdığından başka bir şey sana ne yapamaz? Erişemez. Bakın, Allah kendisine merhamet etsin. Ömer İbnül Hattab ne diyor? Ölüm de bir nevi öldürülmek değil midir? Öyleyse Allah'ım bana Resul'ün şehrinde şehadet olma, şehadete erişmeyi nasip et diyor. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Yani senin alacağın tedbir istikamet üzerinde olma. Allah'tan korkma. Korkan bir kalple Rabbine yaklaşma. Yani burada Allah neyi takdir etmişse başına gelecek o. Küfre girecek her şeyden uzak durma. Senin korkun seni küfre sokmayacak. Allah'a itaati artıracak. Allah hepimizi mağfiret etsin. Rabbim hepimize acısın kardeşlerim. Allah kendi korkusunu gönüllerimize yerleştirsin. Ne kadar Allah korkusu bizim gönlümüzü işgal ederse, o zaman bir başkasının korkusuna ihtiyaç kalmayacak. Ne kadar Allah'tan başkasından korkarsan, Allah korkusu da burada yer bulamayacak. Allah korkusu bize en büyük ihsanı, yardımların da en büyüğüdür kardeşlerim. Rabbim müminlere de korkuyla yardım etmemiş mi? Düşmanların kalbine bizim korkumuzu vermemiş mi? Allah hepimize mağfiret etsin. Ama bunu nasıl veriyor? Eğer biz Allah'tan korkarsak, biz Allah'tan korktuk mu, Allah da herkesi bizden korkutuyor. Onların kalbine ne yapıyor? Korku veriyor. Az da olsa bizim kalbimizden korkuyu gideriyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize iman versin, imanımızı artırsın. Korkunun da bölümleri var dedik. Korku 4 kısımdır. Gizli korku, bunun beraberinde alçalma, boyun eğme ve sevgi olan korkudur. Bu korkunun adı ibadettir kardeşlerim. Yalnızca Allah'tan böyle korkulur. Bunun aksi sadece Allah'ın güç yetiştirebileceği bir konuda Allah'tan başkasından gizliden gizliye korkmaktır. Allah-u Teala dışında başkasının kudreti, meşiyeti, gizli gücüyle kendisine dilediği gibi hastalık veya fakirlik verebileceğine ya da canını alabileceğine inanmak gibi hususlar bunun içindedir. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine kardeşlerim, insanın üzerine farz olan cihadı, emri bil maruf, nehi anil münkeri, şer'i bir mazeret olmaksın sırf insanlardan korktuğu için terk etmek de tehlikeli bir korkudur. Bu da Allah'ın haram kıldığı bir korkudur. Yine Allah'ın kendisine asi gelenlere vaat ettiği cezadan korkma, bu korku da Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğunda yer alan korkudur kardeşlerim. İşte bu makamından korkan ve tehdidimden korkan kimseler içindir diyor. Övülen korku, bu korku içinde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi barındırmayan korku, yerilense bu korku içinde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi barındıran korkudur. Bir gün hasta olan birinin yanına gittiğinde aleyhissalatü vesselam, ne hissediyorsun diyor. Allah'tan korkuyorum diyor. Başka diyor, ümit ediyorum diyor. Vallahi sen kazandın diyor. İki haslet kimin kalbinde bir araya gelirse işte o kurtuluşa ermiştir diyor. Kim Allah'tan korkar, aynı zamanda da ondan ümit ederse, benden korkanı ben de bağışladım der, onun beraatını verir diyor. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Bir de fıtri olan korkudan bahsettik ki, o da beraberinde alçalmayı, sevgiyi, tazimi, boyun eğmeyi barındırmayan korkudur ki, bu da bir düşmandan, bir hayvandan, aşk almaktan, karanlıkta kalmaktan gibi duyulan korkulardır. Bunlar da gayet normal olan bir korkudur. Evet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geceniz mübarek olsun kardeşler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Evet, Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Tevhid derslerine, akide derslerine devam edecek olursak, reca, ümit ve rağbet konusu vardır. Alçalma ve boyun eğmeyi içeren reca, ümit ibadetidir. Allahu Teala'dan başkasına sarf edilmesi asla caiz değildir. Müslümanın Allah'ın lütfunu ve rahmetini çokça istemesi ve ümidinin tam olup recasını Mevlasına halis kılması gerekir. Yine Rabbi hakkında iyi zan içinde olması ve Rabbinin sevdiği şeylere rağbet etmesi, yönelmesi gerekir. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala Keyf suresinde diyor ki: artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih ameller işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın buyuruyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Demek ki her kim bir yaratılmıştan sadece Allahu Teala'nın güç yetiştireceği bir hususta ölülere veya başka varlıklara bizzat bu varlıklar tarafından istediğinin yerine getirebileceğini umarak dua eden kimse gibi bir recada bulunursa, umudunu başkasına bağlamış biri olarak yaptığı şirk olur kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle diyor ki kardeşlerim, iman edenler, hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler diyor. Kardeşlerim, hakiki ve içten reca üç şeyi birden kapsar. Reca, umut ettiği şeyi sevmesi, elinden kaçırmaktan korkması, imkan oranında istediğini elde etmek için çalışması. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Övülen reca, Allah'a itaat ederek amel eden ve bu amelin sevabını uman, ona asi gelmekten kaçınan ve bu kaçınmanın sevabını bekleyen kişinin recasıdır. Bu iyi amellerde bulunanların recasıdır. Yerilmiş reca ümit ise, beraberinde bir amelin bulunmadığı ve ele geçirilmesi umulan şeyi elde etmek için gerekli sebeplerin yerine getirilmediği, hatta beraberinde Allah'ın cezasından yana emin olmanın da bulunduğu umut halidir. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hepimize acısın. Haf, korku ve ricanın, ümidin beraber olması bizim itikadımızdandır. Bir Müslümanın korkuyla ümit, rağbetle rahbet arasında olması, bunları bir arada yaşaması gerekir. Yani kendini günahtan alıkoyacak, Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyecek bir korkuyla Allah'tan korkacak, bunun mukabilinde de Allah'a itaata, onun hakkında iyi zanda bulunmaya ve rahmetini istemeye teşvik eden bir recayla, bir ümitle, bu recanın onu Allah'ın cezalandırmasından yana emin olmaya sevk etmemesi şartıyla Allah'tan ricada bulunması gerekir. Burayı çok güzel anlayalım kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Aynen İbrahim Aleyhisselam'ın beni yaşatan, rızık veren, hastalandığımda şifa veren, öldükten sonra diriltecek ve hatalarımı bağışlamasını umduğum Rabbim dediği gibi, korku seni itaata sevk edecek, ümitse bağışlanmanı umduracak. Kardeşlerim, burada şuna çok dikkat edelim. Rabbim bize mağfiret etsin. Bizdeki bu fıtri hasletler, yani korku ve ümit dediğimiz, yani haf ve recanın, bu duyguların kontrolünü yapamayan insanların, korkuda harici kesim, ümitte recadaysa mürciye kesimin doğduğunu unutmayalım. Birisi korkuda o kadar aşırı gitmiştir ki, bu korkuları onların alel ıtlak, günah işleyen insanların cehenneme gireceklerini düşüncesiyle, en ufak bir yalan dahi söylese birisinin, onu cehenneme gitmekle tehdit etmişlerdir. Ve bu hastalık, bu pislik başka bir pisliğin İslam'da çıkmasına sebep olmuştur. Bu da mürciye topluluğudur. Bunlar da ameli imandan bir cüz olarak görmeyerek herkesi cennete postalamışlardır. Ümitte aşırı gitmişlerdir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İşte ehli sünnetin itikadı, korku ile ümit arasında bir müminin itikadıdır. Allah korkusu bizi itaata, ibadete, Allah'a yaklaşmaya, Allah sevgisine itecek. Ama yapmış olduğumuz bu itaatın, yapmış olduğumuz bu ibadetin neticesinde de amellerimize güvenmeyeceğiz, Allah'tan ümit edeceğiz. Rabbim hepimize güzel anlayış versin kardeşlerim. Sevgiye gelecek olursak kardeşlerim, tevhidde, akidede fıtri olan bu sevginin hakikaten İslam dininde amelin üzerinde büyük hakimiyeti vardır. Zaten Allah Azze ve Celle'nin sevgisi İslam dininin esasıdır, temelidir. Öyle ki bu sevginin kaybedilmesi durumunda zaten ibadet sahih olmaz. Sevginin mükemmelliği ise imanın mükemmelleşmesidir. Eksilmesi ise insanın tevhidinin eksikliğidir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında zikrettiği gibi kardeşlerim, İnsanların kimileri de Allah'tan başka Allah'ı sevdikleri gibi sevdiklerine benzerler icat ederler. İman edenler ise en çok Allah'ı severler diyor. Allah'ım bizi seni seven, senin yolundan gidenlerden eyle. Senin sevgini her şeyin üzerinde tutanlardan eyle. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, sevgi iki kısımdır. Bir paylaşılan, bir de özel sevgi. Paylaşılan sevgi ise, ortak sevgi ise üç çeşittir. Birincisi tabi olan, fıtri olandır. Aç olanın yemeği, susuz olanın suyu sevdiği gibi. İkincisi ise ünsiyet, ülfet sevgisidir. Düşünün, bir insanın bir sanatla, bir ilimle beraber olduğunu düşünün. Veyahut bir ticari ortaklıkta bulunan insanların birbirine olan sevgisini düşünün. Üçüncüsü ise rahmet ve şefkat sevgisidir ki bu da babanın çocuğunu sevdiği gibidir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeşlerim, bu üç sevginin türü de tazimi gerektirmez. Yani bu mahlukat arasında olan sevgidir. Bu üç sevginin de onlarda bulunması Allah'ı sevmek hususunda şirk değildir. Özel sevgi ise yalnızca Allah'a has olan, ondan başkasına mümkün olmayan, duyulmayan sevgidir. Kul ne zaman Allah'tan başkasını bu sevgiyle sevse, onun bu sevgisi şirk olur kardeşlerim. Ve Allah onu bağışlamaz. Bu sevgi alçalmayı, boyun eğmeyi, tazimi, tam bir itaatı ve Allah sevgisini diğer sevgilere tercih etmeyi gerektiren ubudiyettir, yani kulluk sevgisidir. Sevginin bu türü az önce yukarıdaki ayette geçtiği gibi müşriklerin Allah ile diğer ilahlarını birbirine denk tuttukları sevgidir. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim bizlere razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Kulun Rabbine sevgisinin de alametleri vardır. Bunlar Allah'ın sevdiği amellerin nefsinin sevdiği arzulara, lezzetlere, mallara, çocuklara, topraklara tercih etmektir. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği şeyleri yapma, yasakladığı şeyden kaçınma, sünnetine sıkı sıkıya sarılmak suretiyle Resulullah'a talip olmadı. tabi olmadır. Bir grup insan Allah'ı çok sevdiklerini iddia ettiklerinde, bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Beni çok mu seviyorsunuz? Hakikaten beni sevdiğinizi mi iddia ediyorsunuz? O halde Resuluma uyun ki ben de sizin hakikaten beni sevdiğinizi anlayayım diyerek Allah sevgisini Resul'a tabi olmaya ne yapıyor? Yönlendiriyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Eğer hakikaten kişi Allah Azze ve Celle'yi severse ondan geleni gönül hoşnutluğuyla, ihlasla boyun eğerek ne yapar? İbadetlerine geçirir. Hakikaten onu seviyorsa sevdiği amelleri işler, sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf eder. Ama kardeşlerim, ben yemeği seviyorum, su içmeyi seviyorum, gezmeyi seviyorum gibi değildir bu işler. Allah sevgisini, Azze ve Celle'nin sevgisini artıran, Allah sevgisini yakalamamıza sebep olan da bazı amiller vardır. Bunlardan birisi, her sohbetin başında zikrettiğimiz gibi, sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla haşır neşir olma, onu düşünerek okuma, anlamaya çalışma, hıfz etme ve anlatma Allah-u Teala'nın sevgisini sağlayan amellerdendir kardeşlerim. Allah kitabını bir an olsun aklımızdan çıkartmasın ve sürekli okuyan, sürekli anlamaya çalışan, zinde tutanlardan eylesin. Bunun dışında kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle bize şöyle bildirmiştir: kulum bana farzlarla yaklaşır, nafilelerle daha çok yaklaşır. Öyle olur ki gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur diyor. Demek ki farzların yanında nafileleri bolca işleme, Allah'a yaklaşan, Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaya sevgisini sağlayan amellerden de birisidir. Allah nafilelere çok dikkat eden o samimi müminlerin arasına koysun bizi. Yine kardeşlerim, zikreden bir dil, şükreden bir dil, korkan bir kalp, yani kalp, söz ve fiillerde, söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü her durumda Allah'ı zikretme, ihsanı yakalama da Allah sevgisini artıran amellerdendir. Yine kardeşlerim, kişinin isim ve sıfat tevhidini güzelce öğrenmesi, aleykümselam ve rahmetullah tekrar, ve Allah Azze ve Celle'nin gizlide, aşikar, karanlıkta, aydınlıkta, toplum içinde, yalnızken ne yaparsa yapsın işlediğini, gördüğünü bilme ve Allah'ın verdiği nimetlerin üzerinde tefekkür etme, kullarına yaptığı iyilik ve ihsanı düşünme, kişinin Allah sevgisini artıran amellerdir. Allah düşüncesini boşta, kuruntuda, evhamda, vesvesede değil, hakta yoranlardan eylesin bizleri. Yine kardeşlerim, nasıl ki insan kendisine bir iyilik yapan bir insanın yanında ona karşı nankörlük yaptığında veya kendisine türlü türlü güzellikler veren birinin yanına gittiğinde boynu bükük, harap oluyorsa, Allah Azze ve Celle'nin önüne kalbi kırık ve her zaman ona muhtaç olduğunu hissedir bir halde çıkan insan, Allah sevgisi gönlünde çoğalan insandır. Allah bizi onlardan kılsın. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, Rabbimiz diyor gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya iner. Yok mu benden isteyen? Ona vereyim. Yok mu benden mağfiret dileyen? onu affedeyim der ve bu her gece devam eder diyor. İşte bu vakitleri araştırıp bu vakitlerde Allah'ın rahmetine eren insan Allah sevgisini gönlünde artırır kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Yine kişinin salih insanlarla beraber olması Allah sevgisini gönlünde artırır. Düşünün, bir adam 99 kişiyi öldürüyor ve kalbine Allah korkusu düşüyor. Ve ben tövbe etsem acaba Allah beni affeder mi diyor. Kendisine falana git sor diyorlar. O falana gidip sorduğunda o diyor ki sen 99 kişi öldürmüşsün, Allah seni affetmez diyor. Ama adamın cani ruhlu olduğunu ve adam öldürme alışkanlığına sahip olduğunu unutuyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Ve akabinde tutuyor onu da öldürüyor. Ama adamın kalbinde Allah korkusu devam ediyor. Ve akabinde falana git dediklerinde ona gidiyor. Adam diyor ki sen tövbe ettikten sonra Allah'la senin arana kim girebilir ki diyor. Ama sen diyor burada durma. Şey dede, ben çocuğu bir şey dinleyelim o zaman. Allah'la senin arana diyor kimse giremez. Ama diyor sen orada durma. Eğer orada hayırlı insanlar olsaydı sen bu kadar insan öldüremezdin diyor. Demek ki kişinin salih insanlarla bulunması, kendinin salih amel işlemesine, Allah'ı sevmesine, Allah'a yaklaştıracak ameller işlemesine sebep oluyor. Ama kişinin facirlerle olması, fısk ve fucur ehlinin işlediği amelleri çok rahatlıkla işlemesine sebep oluyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak ki benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki günde ben de en az 100 kere Rabbim'den tevbe dilerim diyor. Öyleyse kalple Allah arasına giren, insanı meşgul eden her türlü şeyden uzak durmak gerekiyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Tekrar bir Kur'an dinleyip gönülleri yatıştıralım mı? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله razı olsun. Evet. Kardeşlerim, akide konularından bir tanesi de tevekküldür. Tevekkül, izin verilen sebepleri yerine getirmek şartıyla istenenlerin elde edilmesi ve hoşlanılmayan şeylerin yok edilmesi hususunda Allah Azze ve Celle'ye dayanıp güvenmektir. Unutmayalım ki kardeşlerim, Allah-u Teala'ya tevekkül ibadet türünün en büyüklerindendir. Yani tevhidin de olmazsa olmazlarındandır. Allah Azze ve Celle tevekkülü imanın şartlarından saymıştır kardeşlerim. Nitekim ayeti kerimesinde diyor ki, eğer müminler iseniz ancak Allah'a dayanıp güvenin. Allah biz onlardan kılsın kardeşlerim. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Allah onu korur. Allah onu rızıklandırır. Allah ona yardım eder. Ayet-i kerimede Rabbimizin dediği gibi kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter diyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlara bazı kimseler, insanlar size karşı bir araya geldiler. Bu sebeple onlardan korkun demişlerdi de. Bu onların imanını artırmış. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demişlerdi. Evet kardeşlerim. Kulun imanı güçlendikçe Rabbine tevekkülü de güçlenir. İmanı zayıfladığı zaman tevekkül de zayıflar. Allah'tan başkasına tevekkül eden hor, zelil ve hüsrana uğrar. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde diyor ki, kuşları gösteriyor. Eğer siz diyor, hakikaten Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseniz, şu aç karnına yuvadan havalanıp tok karnına yuvaya dönen kuşlar gibi rızıklanırsınız diyor. Evet. Allah imanımızı artırsın kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Rabbim kendisine hakkıyla tevekkül eden, imanını artıran ve Allah'tan korkanlardan eylesin bizi. Öyle insanlar var ki rızıkta, korunmada, yardımda, şefaatta hep bu hususları ölülere, tağutlara, onlara tevekkül ederler. Bu bir şirktir kardeşlerim. Bu ve benzeri işleri Allah-u Teala'dan başkası güç yetiştiremez. Kim boynuna cevşen takar, bir muska takar, korunmasını ister, bir ölüye gider, yardım diler, yetiş ya pirim, şeyhim derse, ona bağlanır, ona güvenir, ona tevekkül ederse o müşrik olur kardeşlerim. Yine öyle haller olur ki insanların arasında, Allah Azze ve Celle'nin rızık verme veya bir zararı def etme gibi bir imkan tanıdığı bir yaratılmışa tevekkül edilme gündeme gelirse bu da bir şirktir kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Kendisini seven, sığınan, kendisinden dileyen, güvenen ve ona bağlananlardan eylesin. Hiçbir zıt düşünce Allah'tan gayrısında birleşmez zaten kardeşlerim. Çünkü insan korktuğunu sevemez, sevdiğinden de korkmaz. Ama Allah'ı seven Allah'tan korkar. Allah'tan korkan ondan ister. Allah'ı seven, ondan korkan, ondan isteyen ona sığınır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Evet. Demek ki tevekkül de imanın artmasıyla gündeme geliyor. Öyleleri var ki kardeşlerim, tevekkülde akıl kıtlığı, ahmaklığı, bir cehaletle Allah'a ters düşenler vardır. Gel. Söyle dedeciğim. Net for Speed'in alabalarını bulamadık da internetten buluyoruz. Net for Speed'in dosyalarını bulamadınız mı? Yok, dosyalarını değil de alabalarını. O kütüphanenin önünde iki tane şey var ya. Hı-hı. Onun içindeki dosyada. CD var, iki tane beyaz, onda var. Tane. İki tane. Bulduk da ama. Tamam, siz bilirsiniz. Tamam. Biz de internetten buluyoruz. Tamam dedeciğim, hadi bakalım. Öyle büyük cehalet, akıl kıtlığı, ahmaklıkta olan insanlar vardır ki kardeşlerim, Allah'ın yarattığı taşa, bir eşyaya, bir nesneye bağlanır, dayanır, onu yaratana dayanmaz. Bu tevhide terstir ve şirk boyutundadır. Rabbim her halükarda kendisinden korkmayı, ona yönelmeyi, ona sığınmayı, ona tevekkül etmeyi nasip etsin. Bu arada iman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednası da yoldan insanlara eziyet veren bir münkeri kaldırma, izale etme hadisini anladınız mı? Aleyküm selam ve rahmetullah. İmanın en üstünü neymiş? Yani imanın artması, kemale ermesi, tevhidin güzelce üzerine bina edilmesine sebep oluyor kardeşlerim. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim bizlere acısın. Tevekkülden sonra hemen akidenin en önemli temel konulardan bir tanesi istiazedir. Yani sığınma ve korunmadır. İnsanın korktuğu bir şeyden kendisini koruyacak olana kaçmasıdır. Allah Azze ve Celle'ye istiaze eden kimse, kendisine eziyet veren veya helak eden şeyden Rabbi ve Malikine kaçandır. Öyle ki ona sığınır ve ondan eman ve koruma diler. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala de ki insanların Rabbine sığınırım. Ve yine diyor ki eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Sadece Allah'ın güç yetiştirebileceği bir şeyde insanın Allah'tan başkasına sığınması caiz değildir. Bir zararı def etmek için ölülere ve orada hazır bulunmayanlara sığınmak gibi. Amin sana da. Evet kardeşlerim. Demek ki istiaze insanın korktuğu bir şeyden kendisini koruyacak olana kaçmasıdır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. İstiane ise akide konularından yardım dilemektir. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani Allah'tan yardım dileme. Kulun Allah'a Teala'ya karşı boyun eğişinin en mükemmelliği budur kardeşlerim. İşini ona havale etme ve Allah'ın kendisi için yeterli olduğu inancını içinde barındıran yardım dilemedir. Rabbim bizi her halükarda kendisine sığınan ve kendisinden yardım dileyenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Bir de kişinin gücünün yetebileceği bir işte yaratılmış olandan yardım dilemesi vardır ki bu tür yardım dileme de eğer hayır bir işte olursa bu meşrudur. Şer bir işte olursa bu da haram olur. Çünkü Allah Azze ve Celle iyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta değil diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bir de insanların yardım dilemede ölülerden veya onu yapmaya kadir olamayan, güç yetiştiremeyen insanlardan veya bir şeylerden yardım dilemesi vardır ki bu şirktir. Allah da Azze ve Celle bunu haram kılmıştır. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Evet. Kardeşlerim, akide konulardan, tevhidi konuların en önemli meselelerinden bir tanesi de kurban kesmedir. Kurban, yenilen hayvanın belli bir şekil üzerine kanının akıtılması suretiyle öldürülmesidir. Hayvanı kesme, kurban etme değişik şekillerde olur kardeşlerim. Birincisi ibadet olarak kesilen kurban ki bu kendisi için kurban kesilen varlığın tazimi, ona boyun eğme, ona yaklaşma kastıyla yapılandır. Böyle bir kurban sadece Allah Azze ve Celle için onun meşru kıldığı şekilde yapılır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Allah'tan başkası için kurban kesene Allah lanet etti demiştir. Kardeşlerim aynı zamanda Allah'tan gayrısı adına kesilen kurban da kesen adamı müşrik, kesilen etin de yenmesinin haram olmasına sebep olur. Bu yüzden Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde de ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, ibadetim, hayatım, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim demiştir. Demek ki kardeşlerim kurban yani kesilen hayvanın kesim şekli, kesilme niyeti ve kesenin yapmış olduğu amel onun hak veya batıl iman ehli veya küfür ehli olmasına sebep oluyor. Öyleyse yapılacak bu amelde kişi sadece Allah Azze ve Celle'nin adını anarak ona boyun eğme ve yakınlaşma kastıyla kesebilir. Yine kardeşlerim, mesela aleykümselam ve rahmetullah. Düşünün, İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken Allah Azze ve Celle kitabında ona melekler misafir geldiğinde hemen bir ne yapıyor? Kurban kesiyor. Yani gelen misafire eti ikram olarak kesilen hayvan olduğu gibi bir düğünde, konuklara ziyafet içinde bu gayeyle de kesilen kurban vardır. Bu da meşru bir kurbandır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ne yapsın? İkram etsin, yedirsin, içirsin diyor. Yine bir hadis-i şerifte bir koyunla dahi olsa bir velime yemeği ver, yani düğün ziyafeti ver diyerek misafire ikram kurbanı kesmekle ne yapıyor? Bu da meşrudur. Yeter ki Allah'ın adı zikredilerek kesilsin. Evet. Yine kardeşlerim, mesela herkes tabi hayvan kesemez. Öyle insanlar vardır ki bir damla kanı gördüğünü pat oraya, aynen olgun bir ağaçta armut düşünün, tak diye yere nasıl düşerse adamın da öyle düştüğünü görürsünüz. Herkes koca koca hayvanları kesip de et ihtiyacını da görmez. Bazılar da bunu ticaret haline getirmiştir. Yani kasap dediğimiz. Kasaplık da veya et kesip satmak da bu ticarette nedir? Meşrudur. Burada sadece dikkat edilmesi gereken, keserken Allah adına kesilecek ve hayvan mundar olmayacak. Bu da nedir? Meşru olandır. Ama bunun dışında biri geldi diye veya bir türbeye veya bir ölüye adak adayıp kesme veyahut besmelesiz kesme, bunlar haram kılınandır. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Düşünün kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir yerden geçerken Yahudi bir kadın, ey Allah'ın Resulü, sana bir oğlak kessem, pişirsem yer misin diyor. Aleyhisselatü Vesselam hay hay diyor. Yahudi kadın gidiyor, oğlağı kesiyor, zehirliyor, pişiriyor ve Aleyhisselatü Vesselam'ı zehirlemeye çalışıyor. Bu arada bir kedi ve bir rivayete göre de iki sahabe şehit oluyor. Kadına bunu neden yaptın diye sorduğunda, eğer sen hakikaten bir yalancıysan senden kurtulmuş olurum. Aleykümselam ve rahmetullah. Yok, hakikaten peygambersen Allah zaten seni korur. Bu zehir de sana bir şey yapmaz diye düşündüm demiştir. Evet. Ha, konumuz bu değil. Demek ki bir Yahudi dahi olsa besmele çekerek kestikten sonra Yahudinin kestiği de ne yapılırmış? Yenirmiş. Öyle insanlar vardır ki, aynen deminki korku meselesini gündeme getirdiğimizde, nasıl ki korkuda aşırı giderek alelıtlak insanları tekfire gitmişler ve bunun akabinde ümitte aşırıya giden ve mürciye dediğimiz insanlar ortaya çıkmışsa, aynen bu korkuda aşırı giden insanlar öyle bir hassasiyete ulaşmışlar ki kendilerine et yemeyi haram kılmış, kendilerinden başka kimseyi Müslüman olarak görmemiş, alel ıtlak insanları tekfir etmişler ve toplumlara müşrik kafir bakmaları hasebiyle o toplumda kesilen, satılan etleri de yemeyi kendilerine haram kılmışlardır. Halbuki hadis-i şeriflere baktığımızda kesilen, Allah adına kesilen ve besmele çekilen etler ne yapılır? Yenir. Hatta aleyhissalatü vesselama bir sahabe geliyor ve ey Allah'ın Resulü, bize müşriklikten yeni çıkmış bir topluluk et kesip getiriyor. Biz onların hakikaten besmele çekip çekmediklerini bilmiyoruz. Onların sattıkları etleri yiyelim mi diye sorduğunda siz besmele çekip önünüzden yiyin demiştir. Şimdiki kitap ehli veya ehli eski kitap ehli diye bir şey yok Furkan Kağan. Kitap ehli kitap ehlidir. Besmele çekiyorsa, Allah adını anarak kesiyorsa bitmiştir. Bunda bu geçerlidir. Hiç değişmez. Geçmişteki kitap ehli bunlardan daha da yamandı ve direkt peygamberi zehirlemeye kalktı. Düşün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar şerli vahiyle beslendiği halde o kadının kestiğini yedi. Evet. Demek ki tevhidi konularda kurbanda önemli bablardan birini oluşturuyor. Yine kardeşlerim, nezir, adak kurbanın bir cüzüdür. Yani kurban dediğimizde kurbanlar üçe ayrılır biliyorsunuz. Uhdi, hedi ve akika dediğimiz. Akika nedir? Her doğan çocuk akikaya rehin olarak doğar diyor. Çocuklarınızın üzerindeki eziyeti kaldırın. Onlar doğduğunda sağ kulaklarına ezan okuyun, ismini koyun ve yedinci gün diyor saçını tıraş edin ve onlar için ezayı kaldırın. Erkekse iki, kız çocuğuysa davar cinsinden bir tanesini ne yapın? Allah adına kurban edin diyor. Bu akika. Hedi ise haccın menasiki hasebiyle ihrama giren hacının Müzdelife'den geldiğinde, Mina'ya ulaştığında ne yapar? Saçını tıraş eder, kurbanını keser, ihramdan çıkar. Bu da haccın menasikindendir. Uhdi ise haca gidemeyen ama Zilhicce ayının o nahır günü geldiğinde gücü yetenin Allah adına kestiği kurbandır. Kestiği kurbandır. Akika kişi yedinci gün gücü yetiyorsa keser, gücü yetmiyorsa, ne zaman gücü yetiyorsa o zaman keser. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisi nübüvvetten müşerref olduğunda 40 yaşından sonra kendisine akika kesmiştir. Akikayı annenin babanın gücü yetmiyorsa çocuğun gücü yettiğinde kendisi adına da kesebilir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani bunda sınır yoktur. Akika burada artık mecbur mu, duruma göre mi, siz karar verin. Çocuklarınızın üzerinden eziyeti kaldırın. Çünkü her doğan çocuk akikaya rehin doğar diyor. Maalesef unutulmuş bir sünnet bu. Nezirse kardeşlerim, adak adamaysa, bu da mükellefin kendisine dinen farz olmayan bir şeyi adakta bulunarak, nezrederek adakta bulunan zatı yüceltmek gayesiyle kendisine farz kılmasıdır. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi adak adamayın. Bu cümleden mal çıkartmaya benzer. Adamışsanız da bunu yerine getirin diyor. Yani adak da bir ibadettir ama Allah-u Teala'dan başkası için sarf edilmesi caiz değildir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bir adam tutuyor, güneş ortasında oturacağım, yol ortasında duracağım, oruç tutacağım, kimseyle konuşmayacağım diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Zafer hoş geldin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam selam veriyor. Adam anmıyor. Ne oldu ki buna diyor. Ey Allah'ın Resulü, bu yol ortasında oturacağım, güneşin alnında duracağım, oruç tutacağım, kimseyle konuşmayacağım diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Tanrı hoş geldin. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, söyleyin buna, kölgede otursun, gelenle gidenle konuşsun, orucunu da tutsun diyor. Yani buradaki adak yerine getirilmesi, yani insanın Allah'a yaklaşmada adadığı itaata götüren adak yerine getirilmeli. Yoksa Allah'a isyana veyahut Allah'a itaattan uzaklaştırılan bir nezir yerine getirilmez kardeşlerim. Aynen bir adam geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, benim çocuğum doğdu mu ölüyordu diyor. Doğuyor ölüyor, doğuyor ölüyor. Ben de dedim ki ya Rabbi, bana bir erkek evlat verirsen, bu da ölmez, boyunca olursa sana 30 tane davar kurban edeceğim diye nezrettim. Ey Allah'ın Resulü, ben bu nezrimi yerine getireyim mi diye sorduğunda, bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona neleri soruyor. Sen diyor bunu adadığında bir puta, bir puthanenin bir şeyine mi adadın? Hayır diyor. Ne için adadın? Allah için diyor. Nerede keseceğini söyledin? Allah'ın takdir ettiği yerde diyor. Git öyleyse adağını yerine getir diyor. Yani yerine getirilmesi caiz olmayan masiyet, günah fiillerinin adağı, yani türbelere, kabirlere, yatanlara, evliyalar içinde adak bulunma, bunlar haramdır kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Evet, bu da kurbanın veya adağın bir cinsi. Ha, adak, nezir illa bir kurban kesmeyle gündeme gelmeyebilir. Mesela Allah kendisine rahmet etsin, Ömer geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cehaletteyken diyor Kabe'nin içine girmeyi, itikafta durmayı nezrettim. Git diyor, nezrini yerine getir. Çünkü söz verildi mi, Allah'a karşı verilen sözler yerine getirilmede en önceliklidir diyor. Evet. Devam edelim kardeşlerim akide derslerine. İnabet de tevhidi konuların önemli konularındandır. Allah'a itaat ederek ve ona karşı gelmekten sakınarak Allah-u Teala'ya dönmektir. Tevbe anlamına yakın bir anlam taşımaktadır. Sadece Allah-u Teala'ya mahsustur. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, Rabbinize dönün ve ona teslim olun diyor. Müslümanın Allah Azze ve Celle'den başkasına inabette ve tevbede bulunması asla caiz değildir. Kişinin bir şeyhe gitmesi, bir tarikata gitmesi ve oradaki tarihat şeyhinden tevbe alması, el öpmesi, bunlar dinde caiz olan şeyler değillerdir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah kendisine itaatle dönen, kendisinden sakınan ve ondan tövbe dileyenlerden eylesin bizlere. Kardeşlerim, akidevi meselelerden bir tanesi de huşu ve hududur. Huşu ve hududur. Huşu, Allah Azze ve Celle'nin yüceliği karşısında onun kendisine şer'i kazasına, kaderine teslim olmak suretiyle ona zilletten boyun eğmektir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Akif hoş geldin. Allah'tan başkasına huşu ile boyun eğilmesi hiç kimseye helal olmaz kardeşlerim. Çünkü huşu ibadeti sadece Allah Azze ve Celle'ye has bir ibadettir. Rabbim huşunun, hudunun bedenle, kalple, gözyaşıyla kendisine yapanlardan eylesin bizleri. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Korkan bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir amel nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh velhamdülillahi rabbil alemin.